दर्शन की 60वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। प्रमाणों के प्रसंग में शब्द प्रमाण में पूर्व पक्षी दोष दिखा रहा है। शब्द प्रमाण प्रमाण नहीं है और उसके लिए कई आक्षेप पूर्व पक्षी ने दिए थे। सिद्धांती ने उनका समाधान भी किया और इस प्रसंग में अनुवाद, स्तुति निंदा, अर्थवाद ये इत्यादि का भी प्रसंग साथ में चल रहा है। इन सब तरह के वाक्यों में, चाहे वो विधि हो चाहे अर्थवाद हो, किसी भी तरह का वाक्य हो, शास्त्र का अनुवाद हो, वो सब सार्थक होता है, प्रामाणिक होता है। ये सारी बातें चल रही हैं। कुछ और बातें शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता के लिए आज और होंगे। तो पिछले पार्ट में से आप में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। राजेश जी। ओम। आचार्य जी, कल एक चर्चा आई थी अरणि मंथन की। तो सामान्य रूप से कहा जाता है कि अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, पर यहाँ धुआं पहले उत्पन्न होता है फिर अग्नि दिखाई देती, तो इसको कैसे समझेंगे? तो इनका प्रश्न इस रूप में है कि अरणि मंथन के समय ये बात रखी गई थी कि पहले धुआं आने लगता है और फिर अग्नि वहां पर दिखाई देती है बाद में, यानी अग्नि बाद में आती है, ऐसा इनको प्रतीत हुआ। जबकि सामान्यतः हम ये बोलते हैं पहले अग्नि होती है तब धुआं होता है। अग्नि और धुएं में कारण कार्य का संबंध है और कारण पूर्व में होता है, कार्य बाद में होता है। इस दृष्टि से अग्नि पहले होगी और धुआं बाद में होगा, यही नियम यहां पर भी लगता है। ये जो धुआं उठता है वहां पर गर्मी को पा करके, घर्षण होता है काफी तीव्रता से, तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से वहां अग्नि ही होती है, उसी से वो जलना शुरू होता है और उसका चिन्ह हमें ये पता लगता है बाद में, अग्नि का अंगारा चमकता हुआ प्रकाश वाला, पीला या स्वर्ण जैसा वो भले ही ना दिखाई दे, लेकिन वो लकड़ी वहां काली पड़ जाती है, जैसे कोयला होता है ऐसी वहां पर वो हो जाती है, काला काला वहां पर दिखाई देगा। तो अग्नि तो आ चुकी है लेकिन हमें नेत्रों से दिखाई नहीं देती है और इस रूप में नहीं होती है कि हम उसको गृहित कर सकें, ले सकें, दूसरे में ले सकें, इतना नहीं होता है। घर्षण किया, धुआं आने लगा, अच्छा धुआं आने लगा तो सोचा शायद अग्नि आ गई है, उसको फिर नीचे देखा तो वहां फिर अंगारा नहीं दिखता है, दूसरी किसी चीज में उस अग्नि को नहीं ले पाते हम, रुई के अंदर है या नारियल के ऊपर के जो जटा होती है उसमें है, वो पकड़ नहीं पाते हैं और दिखाई भी नहीं देता। कई बार दिखाई देता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। तो उस केवल प्रकट होने ना होने की दृष्टि से हमारे नेत्र के से दिखाई देने और उससे हम जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं अन्यत्र, वो न होने से वहां कह देते हैं भाई अग्नि नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पा रही है, यज्ञ के लिए हमें अग्नि प्राप्त नहीं हो पा रही है। इतने अंशों में कहते हैं कि पहले धुआं आता है फिर अग्नि आती है, वास्तव में वहां पर अग्नि ही है और धुआं उसके बाद ही उठा है। धुआं कारण नहीं है यहाँ अग्नि का? नहीं, जनक नहीं है? नहीं, ज्ञान का कारण है, उत्पादक कारण नहीं है, अनुमान की दृष्टि से कह सकते हैं, क्योंकि अनुमान तो हम कार्य से कारण का भी अनुमान लगाते हैं, तो ये अनुमान ही है। धुआं अच्छा आते देखते हुए हमें प्रतीत होता है कि यहां अग्नि आ चुकी है, तो फिर उस डंडे को ऊपर वाले को हटा करके नीचे देखते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। अनुमान से तो पता लगा कि धुआं उठ रहा है तो अग्नि आ चुकी है, पर हटा के देखते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, अब वो उस स्थिति में नहीं है कि हमें गृहित हो सके, तो फिर बार बार प्रयास करते हैं। अग्नि तो हमेशा पहले ही है। एक और प्रश्न, ये सूत्र आया था न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात, इसके ऊपर है जी। इसमें कहा था यदि कोई कार्य पुत्रेष्टि आदि जो इष्टि की गई है वो सफल नहीं होती या कोई भी कार्य, तो वहां तीन चीजों की कमी हो सकती है, कर्म, कर्ता और साधन। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी कमी तो होती ही है फिर भी कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाता है, तो इन्हीं को कारण कैसे माना जाए? कर्ता कई बार अच्छे नहीं होते हैं फिर भी देखा जाता है कि उनके कार्य सफल होते हैं। वो पूरी तरह सफल नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर कार्य पूरा सफल हो रहा है तो उस कार्य की दृष्टि में, उस कार्य की अपेक्षा से जितना ज्ञान योग्यता आवश्यक है वो उस व्यक्ति में है, ये हम मान लेंगे, ये हम मान लेंगे। हमें अपेक्षा है कि वो और इतना अच्छा होना चाहिए, लेकिन उतना अच्छा हमें नहीं प्रतीत हो रहा है ज्ञान कुशलता की दृष्टि से, लेकिन कार्य हो गया। तो वो कार्य अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है ये देखना होता है। अभी बिजली वाले आते हैं, बोर्ड आदि लगा के जाते हैं और पर्दे लगाते हैं इत्यादि, आते हैं बिजली तो चल जाती है, लेकिन देखा कि वो बोर्ड जो गुटका है वो तिरछा लगा हुआ है, थोड़ा उसने सीधा नहीं देखा, बीच में किसी और के अनुकूल देखा, सही जगह पे नहीं लगाया, अधिक ऊंचा लगा दिया, नीचा लगा दिया, तो बिजली तो आ गई, काम तो यूं होने को हो गया, लेकिन वो जैसा व्यवस्थित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ये और एक और प्रश्न है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहा है। हाँ। प्रत्यक्ष क्योंकि एक प्रमाण है। हाँ। और पहले जो परिभाषा बताई थी प्रमीयते अनेन इति, तो यहाँ सूत्र में तो प्रमा को प्रमाण कह रहे, प्रत्यक्ष कह रहे, दोनों अलग अलग हैं। दोनों दृष्टियों से कहा जाता है जिससे जाना जाता है। तो एक तो वो प्रमाण की प्रक्रिया हुई, आंख खोली हमने, वस्तु की तरफ देखा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, इसके माध्यम से जानते हैं, तो इसको भी प्रमाण बोलते हैं। साधन धर्म से साध्य धर्म को देखना, व्याप्ति बनाना, ये प्रक्रिया, पंचावयव की प्रक्रिया, शब्द को पढ़ना सुनना, ये सब भी कहा ही जाता है प्रमाण एक अंश में। वहां हम घटाएंगे प्रमेयते अनेनेति प्रमाणम। और जो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान है उसमें भी ये घटा सकते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने उस ज्ञान से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान से भी एक अगला ज्ञान उत्पन्न होता है। एक कहो या तीन कहो, वो बुद्धि, एक और बुद्धि उत्पन्न होती है जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, कौन बताएंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है, यहां पर सर्प है, है सर्प की विद्यमानता रूप बोध हुआ, इस बोध से कुछ और भी बोध आगे उत्पन्न हो जाता है, अभिप्सा जिहासा। अभिप्सा उसको प्राप्त करना या जिहासा छोड़ने की इच्छा, और भी तरह तरह की चीजें, हम डरेंगे, भागेंगे, कुछ किसी को बुलाएंगे, जो भी कुछ करना है, वो है उपादान बुद्धि अलग से फिर उत्पन्न होती है। तो अब दो उपलब्धि ज्ञान हो गए, तो जो पहले वाला ज्ञान है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान, अब उससे हमें दूसरा ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, इस दृष्टि से भी यहां पर प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उस प्रक्रिया को प्रमाण कहा जाता है। जब प्रमीयते इति अनेन इति प्रमाणम बोलते हैं तो प्रक्रिया को ही मुख्य कहा जाता है, इन्होंने ज्ञान को मान करके कहा, दोनों तरह से प्रयोग होता है, वो तो स्वीकार्य है शास्त्र को, कभी उस अर्थ में कभी उस अर्थ में। नारायण जी, ओम आचार्य जी, अर्थवाद जो है ना समझ नहीं है, अर्थवाद किसको कहते हैं? अर्थ का कथन करना, कुछ विशेष बात जो हम कहना चाहते हैं उसका कथन होना, एक होता है सीधे सीधे कहना, विधि वाक्य है, मां कृत कस्य स्वित्तनम, निषेध भी विधि में ही आएगा। हालांकि इसको विधि को दो भागों में भी कर सकते हैं, एक सकारात्मक करणीय और एक अकरणीय, लेकिन है दोनों में विधान ही, उस दृष्टि से एक में भी डाल सकते हैं आप उसको। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा, तो कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करो, ये जो एक विधि हो गई। अब सीधे सीधे जब नहीं कहा जाता है, लेकिन बात तो यही कही जा रही है, वो उसके दो तरीके हैं, या तो हम स्तुति करते हैं या निंदा करते हैं। तो किसी के सामने बैठे बैठे हमने कहा, बातचीत में हमारे मित्र हैं, कि प्राणायाम से बहुत लाभ होते हैं, प्राणायाम से ये लाभ होता है, प्राणायाम से ये लाभ होता है। पिता अपने पुत्र को समझा रहा है, पुत्री को समझा रहा है, प्राणायाम से ये लाभ होता है, आसन से ये लाभ होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये स्तुति कर रहा है केवल, किसकी? प्राणायाम की। किसकी? आसन की। ये किस लिए की जा रही है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? केवल उसको सूचना ही देना मात्र प्रयोजन है क्या? उसकी प्रवृत्ति कराना चाहते हैं, उसकी उसमें रुचि बने, श्रद्धा हो और वो उसमें प्रवृत्त हो जाए। तो विधि के इस भाग को स्तुति के द्वारा भी कहा जाता है। विधि है नहीं, वाक्य में हम नहीं देखेंगे कि कोई विधि वचन मिलेगा, शब्द रचना की दृष्टि से, वाक्य रचना की दृष्टि से उसमें कोई आप करो, आपको करना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन केवल प्रशंसा की जा रही है, लेकिन उसका तात्पर्य वह विधि में ही जाएगा। ये उस अर्थ को कहने वाले होते हैं, विधि के किसी भाग को, किसी अंश में प्रेरणा, ठीक है, प्रोत्साहन इत्यादि को वो कहना चाहते हैं, ये अर्थवाद हुआ। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है मात्र उतना नहीं है, उससे अतिरिक्त कुछ और बात वहां अंतर्भावित है। इसी तरह से निंदा, निंदा हम करें कि धूम्रपान करेंगे, धूम्रपान करने से ये हानि होती है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, हानियां गिना रहे हैं हम, तो उसका मतलब यही होता है इसको छोड़ना चाहिए, ये करनी है नहीं है। तो ये विधि वाले अंश को, विधि निषेध जो है, उसी को ही ये उस ढंग से कहते हैं, दूसरे तरीके से, यही अर्थवाद है बस। ठीक है, ये स्तुति केवल मात्र स्तुति नहीं होती, इसको अर्थवाद इसलिए भी कह देते हैं कि जो शब्द है, कुछ स्तुति प्रशंसा तो सीधे सीधे होती है और जो हमें उचित प्रतीत होती है, जो मैं अभी बोल रहा था। अब यदि कुछ ऐसी ऐसी बातें भी उसके लिए कही जाती हैं जो कि असंभव से प्रतीत होती हैं और असंभव होती ही हैं। अब किसी ने कहा कि प्राणायाम करोगे तो आपकी आपको बुढ़ापा आएगा ही नहीं, ठीक है, तो तत्वतः तो बुढ़ापा आता ही है, उससे कोई बच ही नहीं सकता, लेकिन तात्पर्य की दृष्टि से किसी बच्चों को कहते हैं कि दूध पियो, माताएं कहती हैं खूब दूध पियो तो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, ठीक है। अब सामान्य रूप से तो ठीक है, थोड़ी पुष्टि आएगी या सब कुछ ठीक होगा, लेकिन दूध का और चोटी बढ़ने का ऐसा कोई सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन बच्चे को उसमें रुचि है तो उसके लिए हम प्रेरित कर देते हैं कि आपको इससे ये होगा, ठीक है, आप ये कार्य करोगे तो आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। अरे कोई कष्ट नहीं आएगा, ये तो कष्ट तो आते ही रहते हैं, कम हो जाएंगे, हमारे लिए नहीं तो दूसरे कोई हमारे को कष्ट दे सकते हैं। तो जहां कुछ ऐसे कथन आते हैं जो असंभव होते हैं, योग दर्शन में आया कि ऋषि ने भी मन की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है, कि उस मन का बल शारीरिक बल से बहुत अधिक होता है और उससे उसने समुद्र को पी लिया, ठीक है, समुद्र को पी गए। अब समुद्र को पीना संभव ही नहीं है मनुष्य के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे तो ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि समुद्र को ही पी जाता है व्यक्ति, एक घूंट के अंदर, एक घूंट पिया और पूरा समुद्र सूख गया, जगह हो गई उसमें। अब ये क्या हुआ? असंभव बात है, लेकिन फिर भी कही जा रही है। तो या तो हम ये दोषारोपण करें कि यहां गलत बातें, असंभव बातें लिखी हुई हैं। अब वहां योग दर्शन में एक और आता है, अंधो मणिम अविध्यत, वो स्थिति ऐसी बनती है जहां धर्म में एक समाधि होती है असंप्रज्ञात की भी अंतिम अवस्था, वो आश्चर्यजनक स्थिति है। तो कह रहे हैं कि अंधे ने मणि को बींद दिया और जिसके उंगलियां नहीं थी उसने पिरो दिया, ठीक है, माला बना दी, और जिसके गला नहीं था उसके गले में डाल के उसको सुशोभित कर दिया गया। बिना गले के डलेगा कैसे, बिना आंख के बींधेगा कैसे, बिना उंगली के पिरोएगा कैसे, असंभव है ना, लेकिन फिर भी वहां कहा गया है। तो ऐसे वचन जो हमारे शास्त्रों में असंभव दिखते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो एक तरीका तो ये है, हम सीधे सीधे कहें कि ये तो बहुत गलत बात लिखी है, इनको पता ही नहीं था कि आंख से छिद्र किया जाता है और उंगली से पिरोया जाता है। अब इतना तो हम सोच ही नहीं सकते, ये तो हर किसी को पता होता है, उनको पता नहीं हो ये असंभव बात है, लेकिन फिर भी कथन कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ये केवल अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है, ऐसी प्रशंसाएं असंभव शब्दों से, असंभव बातों से, क्रियाओं से कथन करते हैं हम, तो भाई ये बस अर्थवाद है, ये प्रशंसा मात्र है, ये वैसा कथन नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा। आयुर्वेद में कई औषधियों के लिए लिखा है, इस औषधि को लेते हैं तो आपकी इतनी आयु हो जाएगी, ये औषधि लें तो आप में ताकत ऐसी आ जाएगी, ये औषधि लें तो ऐसी ताकत आ जाएगी, तो बहुत सारा है, बोले ये दवाई लेंगे तो जिनका पेट बढ़ा हुआ है वो कैसे हो जाएगा, जैसे पर्वत की जगह पे समुद्र बन जाए, ठीक है, पर्वत तो ऊपर उठा हुआ रहता है, ऐसा वास्तव में है, लिखा हुआ मिलता है इस तरह का, और समुद्र का मतलब है तो गड्ढा, यानी इस औषधि को लेंगे तो मोटापा ऐसे कम होगा और पेट कैसे हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, जैसे कि अच्छे कुत्ते का या शेर का होता है, कसा हुआ शरीर हो जिसका, तो उनका छाती तो आगे होती है और पेट पीछे होता है ना, लटका हुआ या बराबर नहीं होता है, छोटा होता है पीछे, ऐसा गड्ढे जैसा, तो पेट ऐसा हो जाएगा कि गड्ढा हो जाए, समुद्र जैसा गड्ढा हो जाए। अब ये क्या है, केवल प्रशंसा मात्र है उस औषधि की, कहा इसको करने से हजार साल तक जियोगे, युग युगांतर तक जियोगे, अब वो संभव नहीं है, यानी दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। ऐसे ही निंदा के लिए हम प्रयोग कर देते हैं कि ऐसा आप करोगे तो आपके पूरे कुल का नाश हो जाएगा, सर गिर जाएगा, वो भी है, वो प्रशंसा, यानी आपका यश गिर जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कथन करते हैं, तो स्तुति रूप में भी बढ़ा चढ़ा के कथन होता है और निंदा रूप में भी बढ़ा चढ़ा के कथन होते हैं, वो वास्तविकता में वैसे होते नहीं है कभी भी। अब इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, ये अर्थवाद है, ये केवल स्तुति के रूप में कथन किया गया है, वो एक प्रशंसा की जा रही है, इतना ही वहां से भाव लेना है, यह निंदा की जा रही है बस इतना ही भाव लेना है और कुछ नहीं, ठीक है, ये अर्थवाद कहलाता है। और विधि से संबंधित कुछ ना कुछ कथन प्रेरणा वहां जुड़ी भी रहती है, करने न करने की प्रेरणा जुड़ी रहती है। जी ओम आचार्य जी, जो अनृत दोष को हटाने के लिए इन्होंने कर्म कर्त साधन का वैगुण्य से कहा, लेकिन जो कर्म कर्ता और साधन के वैगुण्य रहने पर ही व्यक्ति यज्ञ करते हैं ताकि ये दोष ठीक हो जाए और इससे हमारा जो इष्ट पूर्ण हो, लेकिन उसी को उन्होंने ही मत बोलिए कि जब वैगुण्य होता है तभी इष्टि करते हैं, ऐसा नहीं, स्वस्थ हैं सब कुछ ठीक है तो भी संतान और अच्छी हो उसके लिए भी इष्टियां की जाती हैं, पुत्रत्व शौर्य आदि गुण, तेजस्विता, बच्चों में अधिक आए, सामान्य मनुष्य न बन के विशिष्ट मनुष्य बने, देव बने, ऋषि बने, वैज्ञानिक बने, ये कामना होती है। एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से अच्छा काम कर रहा है, खूब सब कुछ व्यवहार ठीक है, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि भई ये वैज्ञानिक बने, विशेष प्रतिभा से युक्त हो, वेद का विद्वान बने, ये योगी बने, ये धार्मिक बने, ये बड़ा समाज का कार्य करने वाला बने, ये विशेष योग्यता है, इसके लिए पुंसमन संस्कार भी किया जाता है, वहां गुणों के उत्कर्ष की बात है इष्टि के लिए भी, तो दोष के रूप में भी किया जाता है, जैसे दशरथ के लिए कहा जाता है, राजा दशरथ के लिए इनके संतान नहीं थी तो उन्होंने याग किया और उसके बाद वो फल वाली कथा मानी जाती है कि फल दिया वो काट के इनको दिया, इनको दिया पायस दिया, फल का या जैसा भी खीर दिया, तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से, तो लेकिन ये यज्ञ किया उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई, ठीक है, संतानें भी अच्छी बनी, विशेष बनी, तो प्राप्त ना हो रही हो संतान तो भी किए जा सकते हैं और अच्छे हो इसके लिए भी किए। जैसे आज की चिकित्सा आप लीजिए, संतान उत्पत्ति के लिए पति या पत्नी किसी की भी जो चिकित्सा की जाती है, एक तो इस रूप में कि उनको संतान नहीं हो रही है इसलिए कोई चिकित्सा कराते हैं, कुछ लोग इसलिए भी चिकित्सकों की सहायता लेते हैं कि हमारी संतान बहुत अच्छी बने, एकदम स्वस्थ बने, बुद्धि शरीर सब उसका अच्छा हो, इसलिए भी सहायता लेते हैं। तो दोनों तरह से होता है, तो इष्टि को भी दोनों तरह से लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ पुत्र उत्पन्न होने का बात लेके चर्चा किया, ठीक है शब्द वही है लेकिन आपको ये व्याख्या तो करनी होगी, अंतर्भावित बातें जी। आशुतोष जी, आचार्य जी, ये जो 216 पृष्ठ पर जी 62 नंबर सूत्र है जी, यहाँ कहा कि जो विधि वचन और अर्थवाद वचन, इनसे इनका जो वाक्य विभाग है इसके ग्रहण से वेद का जो ये प्रमाण है आप्त, इसके कारण नहीं, ये केवल बताया जा रहा है कि तीन प्रकार से होते हैं। कैसे इसमें ये प्रमाण है? यहाँ प्रमाण नहीं बताए जा रहे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये केवल कथन किया जा रहा है कि शास्त्रों के वचन तीन प्रकार के मिलते हैं और ये तीनों में सार्थकता दिखा रहे हैं। एक सामान्य रूप से बोल देते ये सार्थक है, ये कह रहे हैं कि विभाग है, कुछ विधि है, कुछ अर्थवाद है, कुछ अनुवचन है, अनुवाद, इन तीनों जगह इसकी सार्थकता होती है। विशेष रूप से कथन हो गया, तीन भेद किए और अर्थवाद के भी फिर भेद कर दिए, इन सब की सार्थकता होती है, इससे इनका प्रामाण्य है। ये तीन भेद हैं इसलिए प्रामाण्य नहीं, ये सारे भेद सार्थक हैं इसलिए इनका प्रामाण्य है। और ये भेद वेद में देखेंगे? वेद में आप तो उपदेश जिसको भी हम मानते हैं, ब्राह्मण वचन हो गए, दर्शन हो गए, और किसी बड़े व्यक्ति के वचन को भी हम ले सकते हैं इनमें, वो जितना जितना प्रमाण है, जितने अंश में वहां न्यूनता है वो तो माननी पड़ेगी, लेकिन किसी गुरु का वचन, माता पिता का वचन, महापुरुष का वचन, जिनको भी हम प्रमाण के रूप में लेते हैं, आप्त का उपदेश जो भी है उन सब पे ये घटा सकते हैं। शब्द के लिए ही हुआ ना फिर, मतलब आप तो उपदेशा शब्द उसको सिद्ध करने के लिए ये तीन? नहीं, इसको सीधे सीधे आप तो उपदेश शब्द होता है ये परोक्ष रूप से ठीक है, लेकिन मुख्य बात है पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था कि शब्द प्रमाण प्रमाण नहीं है, उसका अप्रामाण्य है, उस दोष का उद्धार कर रहे हैं, उस दोष को हटा रहे हैं, वारण कर रहे हैं उसका, नहीं ये सार्थक है निरर्थक नहीं है, और सार्थक है वो प्रामाणिक है। तीन तरह के वचन सार्थक हैं ये? तीन तरह के, तीन प्रकार से भेद किए, कोई चाहे तो और भी भेद कर सकता है कोई अपनी अपनी दृष्टि से, कुल मिला के शब्द प्रमाण के लिए। हाँ रवि जी। आचार्य जी, पुत्र काम इष्टि यज्ञ जो है ये जब सब कुछ ठीक हो, कर्ता साधन और क्रिया सब कुछ ठीक होना चाहिए, फिर पुत्र काम इष्टि यज्ञ करेंगे तो पुत्र प्राप्त होगा। साधन में इष्टि को भी तो साधन में गिना है इन्होंने, आप जो बोल रहे हो उसमें इष्टि को अलग करके और कर्म कर्त्री साधन को, साधन को आप दूसरे साधनों में देख रहे हैं कि साधन भी है सब कुछ ठीक है और अब इष्टि पे आ रहे हैं, इष्टि को ही यहाँ इन्होंने साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। इष्टि भी साधन है और अन्य साधन भी हो सकते हैं भिन्न भिन्न स्थिति में। तो आचार्य जी, सब कुछ जब ठीक होगा फिर यज्ञ करने से पुत्र, अगर सब कुछ ठीक है तो पुत्र तो स्वयं भी उत्पन्न हो सकता है, तो क्या सिर्फ ये यज्ञ जो है पुत्र को और अच्छा करने के लिए, मतलब बुद्धिशाली हो, यदि इसके लिए? यदि आपने जो स्थिति बताई कि बाकी सब कुछ ठीक है और फिर भी इष्टि की जा रही है तो वहां पर श्रेष्ठता के लिए मानी जाएगी, ठीक कह रहे हैं। अगर आचार्य जी ठीक ना हो फिर यज्ञ करें तो दूसरा पक्ष बनेगा कि वो उस दोष को हटाने के लिए, तो उससे स्वास्थ्य आदि कुछ प्राप्ति होगी, दोष की होगी, दोष हटेगा, मानसिक स्थिति बनेगी, उस सबको दोष को हटाने के लिए वो माना जाएगा। शरीर में कोई विकृति होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ उसमें जो भी औषधियां प्रयोग हो, जो विधि हो, ऐसे ही तो हम अनुमान करेंगे, चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, मतलब यज्ञ इसका ये कथन तो ना है, चिकित्सा की आवश्यकता है तो ठीक है, और इष्टि को भी आप एक चिकित्सा मान ले तो मान लीजिए, वो आप अति में जाकर के क्यों प्रश्न कर। मतलब आचार्य जी, हमें कोई पता ना चल रही हो, हमारे अंदर कोई वो है, हाँ, तो मतलब और करें तो ठीक हो जाएगा वो, हो सकता है। और अगर कोई ऐसा रोग, ऐसी स्थिति है जो इष्टि से ठीक नहीं होती है, उसके लिए चिकित्सा ही करवानी है तो वो भी करवानी पड़ेगी। वो कोई सब दोषों का एक ही उपाय तो है नहीं कि इसके करने से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, ऐसा तो कथन नहीं है। कुछ एक अंश में ही, कोई साधन एक अंश में ही सहायक होता है, जितने अंश में होता है उतना होता है। हाँ, और कोई पाठ से संबंधित होते हैं? अरुण जी। ओम आचार्य जी, 215 पृष्ठ पर जी जो अंतिम पंक्ति है जी, यहाँ पे जो ले रहे कि वाग वज्र से पंचदश अवर के द्वारा वाग वज्र, तो इसके द्वारा मतलब ये इसका क्या कर रहे हैं? मतलब इसके द्वारा वाणी रूपी जो पंचदश अर हैं, हाँ, उसके द्वारा उसका मतलब प्रतिघात कर रहे हैं, प्रतिघात कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, मतलब उसकी कामना, मतलब उस तरह की कामना कर रहे हैं, एक तरह से ये अर्थ निकल रहा है। कामना कर रहे हैं और उससे उसका कामना करेंगे तो, प्रार्थना करेंगे तो वो सार्थक भी तो होनी चाहिए, वो सार्थक भी होगी। और ये 62 नंबर सूत्र में जो वाक्य विभाग कर रहे हैं, वो शब्द विशेष का ही वाक्य विभाग बता रहे हैं यहाँ पे? सब जगह कहीं भी घटेगा वो, सामान्य रूप से घटेगा, सामान्य रूप से हो सकता है कि कहीं विधि वचन अधिक हो, कहीं स्तुति अधिक हो, ये न्यूना दिखता है, लेकिन सामान्य रूप से सभी आप्तोपदेशों में ये बातें देखी जाती हैं, देखी जाती हैं, वेद में भी देखी जाएंगी, दर्शनों में भी और जगह भी देखी जाती है, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में भी ये देखा जाता है। जैसे यहाँ पे भी यथा लोके करके दिए हैं, तो जैसे तीन प्रकार के इसमें विभाग बनाए हैं, विधि अर्थवाद अनुवाद, तो इसको लौकिक के साथ किस तरह घटाएंगे? लोक में भी ऐसा ही होता है, आज और आगे बताएंगे ये प्रयोग करके, अनुवाद का बताएंगे आगे। लोक में विधि नहीं होती है? होती है, विधि होती है। लोक में अर्थवाद नहीं होता है? लोक में अर्थवाद नहीं होता है, होते हैं, अर्थवाद भी होता है, पर वो घटाएंगे किस ढंग से? वो घटाएंगे कैसे? अर्थवाद होता है ना, मान्य होता है, प्रामाणिक माना जाता है। अर्थवाद का प्रयोग लोक में भी होता है, वेद में भी होता है, शास्त्रों में भी होता है, और अनुवाद भी लोक में होता है और शास्त्र में भी होता है। ये पूर्व पक्षी, इसको यूं भी देखिए, ये पूर्व पक्षी आप्तोपदेश में तो ये दोष दिखा रहा है कि यहां अनुवाद हो रहा है, ये हो रहा है, ये दोष दिखा रहा है, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि लोक में मैं भी ऐसा ही प्रयोग करता हूं, वहां दोष नहीं देख रहा है वो, दूसरे भी इतने प्रयोग करते हैं अनुवाद आदि का, वहां दोष नहीं देख रहा है, तो उसको बताया जा रहा है जैसे यहां पर आप दोष नहीं मानते हो लोक में, बस ऐसे यहां पर भी कर लो, ये क्यों व्यवहार है कि ये शास्त्र है इसलिए तो इसमें दोषारोपण, और लोक में है तो चलो इसमें तो कोई दोष नहीं, और जैसे यहां दोष नहीं मान रहे हो ऐसे ही वहां पर भी दोष नहीं मानो, जैसे यहां दोष नहीं है लोक में ऐसे शास्त्र में भी ये कोई दोष नहीं कहलाएगा, उसको दिखा रहे हैं लोक की तरह से। तो ये मतलब इस तरह जैसे आप बताएं तो उसमें यह होता है कि शास्त्र वचन जो है वो आप्तोपदेश मतलब शब्द प्रमाण बन रहे हैं, हाँ, लौकिक व्यवहार में फिर किस तरह वो शब्द प्रमाण नहीं बन रहे? वो भी बनते हैं, देखो शब्द प्रमाण तो दोनों में आ गए, लेकिन अभी जो ये शब्द विशेष पे आक्षेप किया जा रहा है, वो शब्द विशेष कहां से? शास्त्रों से लिए इन्होंने, ठीक है तो सारा शब्द प्रमाण, लोक में जो बोला जाता है वो भी शब्द प्रमाण है, उसका निषेध नहीं है, तो ऋषि आर्य मिलेच्छानम समानश्चर्च, तो वो तो इन्होंने कह ही रखा है, स्पष्ट कर रखा है, लेकिन प्रश्नकर्ता यानी पूर्व पक्षी आक्षेप करता शास्त्र के कुछ वचनों को, शब्द विशेष को लेकर के आक्षेप कर रहा है। अब ये कहां से? ये शास्त्र के हैं, अब इसके लिए वो दूसरे प्रमाण, शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश का वचन करें, लोक में भी तो होता है, जैसे लोक में होता है तो यहां भी होता है, ऐसे कथन कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम, पृष्ठ संख्या 219। तो आप पीछे 65वें सूत्र में अर्थवाद के लिए बताया था, स्तुति, निंदा, प्रकृति और पुराकल्प, अर्थवाद के चार भेद किए थे, जिसमें से स्तुति और निंदा के बारे में पीछे हम देख चुके हैं, और अब पुराकल्प, प्रकृति और पुराकल्प, इनके बारे में यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले परकृति के बारे में बोल रहे हैं, अन्य कर्तृकस्य परकृति, पर का मतलब अन्य, तो अन्य के अन्य कर्ता की व्याहतस्य विधे है, व्याहत विधि, विरुद्ध विधि, एक ने कोई विधि की और उसके विपरीत भिन्न प्रकार की विधि दूसरे व्यक्ति ने की, व्याहतस्य विधेर्वाद, उस व्याहत विधि का कथन करना, किसी की क्रिया ये ऐसे करते हैं और उसके भिन्न विपरीत क्रिया का भी फिर कथन करना वो ऐसे करते हैं, इसको इस विधि के कथन को, इस विधि को जो बताने वाला वाक्य होता है उसको परकृति कहते हैं। इसके लिए इन्होंने आगे उदाहरण दिया है, उससे स्पष्ट होगा। तो वचन दिया, हुत्वा वपाम एव अग्रे अभिघारयन्ति अथ प्रषदाज्यम, अल्पविराम। कुछ व्यक्तियों के लिए कर्मकांड से संबंधित उदाहरण दिया इन्होंने, उस समय यही प्रचलित था तो उसको उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर इसको उदाहरण मात्र के रूप में ही लेंगे, इसको कोई विधि के रूप में नहीं लेंगे। उस समय ऐसा प्रचलित था, लोग ऐसा मानते थे, उसको इन्होंने उद्धृत किया है, बस इतना ही लेंगे। तो अग्रे मतलब पहले, वपाम हुत्वा, वपा का होम करके, अभिघारयन्ति अभिघार करते हैं। तो वैसे अभिघार का मतलब होता है धारा रूप में छोड़ना, तो पहले वपा की आहुति देते हैं कुछ लोग, एक द्रव्य होता है जो लोग यज्ञ में पशु बलि देते हैं उन में ये करता है, आज भी बहुत से लोग करते हैं ऐसा। तो वो पेट से, उदर से एक झिल्ली निकालते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओमेंटम। आंतों, यकृत आदि के ऊपर ढकी हुई एक झिल्ली जैसी होती है, पतली, बहुत पतली झिल्ली होती है, उसको निकालते हैं, फैली हुई होती है बड़ी, ऐसी बड़ी फैली हुई हो जाती है एकदम पतली झिल्ली, उसको तो कुछ लोग उसको पहले देते हैं, एक बात हुई। अथ प्रषदाज्यम, उसके बाद में प्रषदाज्य की आहुति देते हैं। आज्य कहते हैं घृत को, और प्रषद मतलब तो चितकबरा जैसा जब हो जाता है उसको, तो घी में दही को डाल देते हैं कुछ। तो घी में दही को डालेंगे तो घी कैसा बनेगा, कहीं वो दही का टुकड़ा होगा सफेद, कहीं घी का होगा, ऐसा चित्र विचित्र हो जाएगा, चितकबरा जैसा। तो घी में जब दही डाल देते हैं तब जो स्थिति होती है उसको प्रषदाज्य बोलते हैं। तो पहले वपा की आहुति देते हैं फिर प्रषदाज्य की देते हैं, ये एक लोगों का हुआ, कुछ कर्म करने वालों का, ये अन्य कर्तृक एक प्रक्रिया बताई, क्रम में भेद है। तदुह चरकाध्वर्य, चरकाध्वर्यु विशेष प्रकार के अध्वर्यु हैं, प्रचलित नाम उस समय का जो भी है, वो क्या करते हैं, प्रषदाज्यम एव अग्रे अभिघारयन्ति, वो पहले प्रषदाज्य की आहुति देते हैं। प्रथम में जिनको बताया गया था वो पहले वपा की देते हैं फिर प्रषदाज्य की देते हैं, ये पहले प्रषदाज्य की देते हैं फिर वपा की देते हैं। तो प्रषदाज्य की क्यों देते हैं, उसके लिए एक प्रमाण दे रहे हैं। अब इसमें अभिघारयन्ति के बाद में जो अग्नेय है इसको एक विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, यद्यपि हुत्वा से ही ये विपरीत अल्प विराम चल रहा है दोहरा, लेकिन ये बीच में एक और उद्धरण आया उसमें अग्नेय प्राणा प्रषदाज्यम जुड़ा हुआ है, प्रषदाज्यम कर लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, और स्तोमम के बाद में फिर अल्प विराम, विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। अग्नेय प्राणा प्रषदाज्यम स्तोमम, तो अग्नि के प्राण कौन है, प्रषदाज्य है, ये स्तोमम स्तुति है, प्रशंसा की जा रही है। तो अग्नि में चूंकि होम कर रहे हैं और अग्नि के प्राण प्रषदाज्य हैं, इसलिए पहले प्रषदाज्य को देना चाहिए, इसकी पुष्टि में ये वचन दिया है। जो दूसरे वाले लोग हैं जो प्रषदाज्य को पहले देते हैं उनकी पुष्टि में एक ये प्रमाण दिया, स्तोमम इत्येवम अभिदधति, ऐसा वो कहते हैं, इत्येवम आदि इस प्रकार से। तो अब ये परकृति कैसे हुआ, कुछ लोग पहले वपा को देते हैं फिर प्रषदाज्य को देते हैं, ये कथन हो गया, और दूसरे प्रषदाज्य को पहले देते हैं वपा को बाद में देते हैं, ये दो विपरीत कथन। अन्य कर्तृक का व्याहत यानी उसको खंडित करने वाला, विरुद्ध जो विधि का कथन है उसको प्रकृति कहते हैं। सीधे सीधे नहीं इसमें मेरे को पता, लेकिन इस तरह के वाक्य और ब्राह्मण ग्रंथों में, स्तोत्र ग्रंथों में इनमें उपलब्ध होते हैं, मीमांसा में भी आते हैं। लिखा हुआ है, आपने देखा है, गोपथ का बोल रही है। तो ये वचन क्या हो गया, ये परकृति कहलाएगा। और इसका प्रयोजन क्या है, ये अर्थवाद के अंतर्गत आ रहा है। ऐसा कहते हुए ये प्रसिद्धाज्य को पहले देने की प्रशंसा कर रहे हैं, शास्त्र का भी वचन उत्तरित किया। तो जैसे स्तुति में हम प्रशंसा करते हैं, इसमें यहां स्तुति वचन सीधे सीधे नहीं है, लेकिन हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और स्तुति में जैसे अर्थ का कथन करते हैं, विधि का भाग प्रेरणा इत्यादि रहता है, ऐसे यहां भी छुपी हुई है ये बात कि ऐसा करना चाहिए। वो लोग ऐसा करते थे, पहले प्रसिद्धाज्य को देते थे क्योंकि प्रसिद्धाज्य अग्नि का प्राण है। अब ऐसा करते हुए स्तुति भी कर दी गई और उसको प्रेरित भी किया जा रहा है करने के लिए, एक तरह से विधि वाली बात भी आ गई, तो ये अर्थवाद हो गया। तो ये परकृति भी अर्थवाद होता है। आगे अब पुराकल्प को बता रहे हैं। पुरा का मतलब है पहले, पहले ऐसा हुआ ये कथन जहां किया जाता है। तो ऐति ही ये समाचरितो विधि पुराकल्प इति, पुराने समय में इतिहास में ऐसा आचरण किया गया, ऐसा कहते हुए जो विधि की जाती है उसको पुराकल्प कहते हैं। जाना है तात्पर्य विधि में ही जाएगा, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। तस्माद् वा एतेन पुरा ब्राह्मणा बहिष्पवमानम सामस्तोमम अस्तौषन योने यज्ञम प्रतनवामहे इत्येवम आदि। तो इस कारण से तस्माद् वा एतेन, इसके द्वारा पुरा पहले के काल में, ये पुरा शब्द ये ऐतिह्य को बता रहा है, पुरा काल में, पूर्व काल में ब्राह्मणा ब्राह्मण लोग, ज्ञानवान लोग, बहिष्पवमानम सामस्तोमम, बहिष्पवमान नाम के सामस्तोम का, साम मतलब सामवेद, स्तोम कहते हैं जिन मंत्रों से स्तुति की जाती है, सामवेद के सामगान पूर्वक जहां स्तुति की जाती है उनको स्तोत्र बोलते हैं। और उन स्तोत्रों को विशेष आवृत्ति दोहरा करके जब कथन करते हैं उसको स्तोम बोलते हैं। यहां जो स्तोम शब्द कहा गया है, एक तो हुआ कि एक मंत्र बोला बस पूरा हो गया, फिर कोई दूसरा बोला ऐसे, लेकिन जब उसी मंत्र की आवृत्ति की जाती है, तीन बार की गई और आवृत्ति करके स्तुति की जाती है उसको स्तोम बोलते हैं। और वो स्तोम कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार है ये बहिष्पवमान नाम का। बहिष्पवमान ये उसका नाम है, एक विशेष प्रकार है साम के स्तोम का, मंत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है विशेष प्रक्रिया से। तो ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले बहिष्पवमान नाम के सामस्तोम से वो उसको उन्होंने गाया, अस्तौषण गाया या स्तुति की। और वो क्या है, उसके लिए उदाहरण जो दिया है योने यज्ञम प्रतनवामहे, ये उन मंत्रों का संकेत किया है उसका प्रतीक प्रारंभ में, कि इसके द्वारा वो बहिष्पवमान सामस्तोम से स्तुति की करते हैं इत्येवम आदि। अब ये जो कथन हुआ कि उन्होंने ऐसा किया था, इसका क्या मतलब निकलेगा, क्यों कह रहे हैं ये ऐसा किया था। भरत ने राज्य मिलने पर भी स्वयं वो गद्दी पे नहीं बैठे, नीचे बैठे हुए ही राज्य चलाया। ये कथन अगर किसी के सामने हम कर रहे हैं इतिहास की बात, तो क्या मतलब है इसका। एक तो हम स्तुति कर रहे हैं उसकी, स्तुति के रूप में कर रहे हैं, कहीं निंदा के भी रूप में कर सकते हैं कि देखो रावण ने छद्मवेश करके सीता का हरण किया इत्यादि, ये भी हम पूरा को कथन कर रहे हैं, लेकिन ये निंदा के रूप में है, ये प्रसंग से पता लगेगा। भरत के लिए हमने उदाहरण दिया, प्रशंसा के लिए दिया। एक तो स्तुति हुई, अब ये स्तुति भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो विधि का भाग आ गया उसके अंदर। तो यहां सीधे सीधे प्रशंसा नहीं की जा रही है, स्तुति भी अर्थवाद है, वहां सीधे सीधे प्रशंसा की गई, निंदा भी अर्थवाद है, वहां सीधे सीधे निंदा की गई। लेकिन ये पुराकल्प और इतिहास जो है, पुराकल्प और प्रकृति है, यहां सीधे सीधे स्तुति निंदा नहीं की जा रही है, वाक्य कुछ और हैं, लेकिन वहां स्तुति या प्रसंग हो तो निंदा भी कही जा रही है, और स्तुति और निंदा हुई तो वो विधि और निषेध में तात्पर्य जाएगा ही उसका, इसलिए ये भी अर्थवाद है, अर्थवाद के प्रकार है। हो गया, अब आगे चल रहे हैं। प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी कि कथम परकृति पुराकल्प अर्थवाद हुई थी, ये परकृति और पुराकल्प को आप अर्थवाद क्यों कह रहे हो? स्तुति और निंदा तो अर्थवाद है, समझ में आया, इसमें क्या अर्थवाद है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, स्तुति निंदा वाक्य न, स्तुति और निंदा के वाक्य के वाक्य न वाक्य के द्वारा अभिसंबंधात संबंध होने से, इसमें अध्ययन करेंगे इन दोनों का, स्तुति और निंदा वाक्य से इन दोनों का, इन दोनों का मतलब परकृति और पुराकल्प का अभिसंबंधात संबंध होने से, स्तुति निंदा वाक्य न अभिसंबंधात, स्तुति और निंदा वाक्य से संबंध होने से, तो संबंध में तो दो तो होंगे, दृष्ट होगा तो और किसके, स्तुति निंदा वाक्य से किसका संबंध होगा? तो इस प्रसंग में प्रकृति और पुराकल्प यही आएंगे। तो इन दोनों का स्तुति निंदा वाक्य से संबंध होने से विद्याश्रयस्य कस्यचित अर्थस्य, विधि के आश्रित किसी अर्थ का निर्देश का, कस्यचित अर्थस्य द्योतनार्थम, उसके द्योतन के लिए बताने के लिए अर्थवाद हुई थी, ये अर्थवाद है। तो परकृति और पुराकल्प ये वास्तव में स्तुति या निंदा के वाक्यों से जुड़ेंगे, इनके आसपास भी स्तुति निंदा वाक्य कहे गए होते हैं, और नहीं कहे गए हों तो भी ये जुड़ जाएंगे। एक वाक्य की स्तुति की, पहले विधि की, फिर कोई स्तुति की, और फिर ये पुराकल्प और प्रकृति को भी बोल दिया, भाई लोग करते हैं वो लोग ऐसा, तो ये जुड़े हुए हैं स्तुति निंदा के साथ में, और स्तुति निंदा जुड़ी हुई है विधि के साथ में, तो विधि के कुछ ना कुछ किसी न किसी अंश को ये प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, बताते हैं, इसलिए इनको अर्थवाद कहा गया। तो विद्याश्रय से कस्यचित अर्थ से, विधि के आश्रित जो कोई भी अर्थ है, विधि में जो चीज कही जा रही है उसके किसी न किसी अंश के द्योतन करने से ये अर्थवाद अर्थवाद कहे जाते हैं। यहां तक हो गया, आगे देखिए अब अनुवाद के बारे में कह रहे हैं। पूछे, आचार्य जी ये विधि में निषेध को भी ग्रहण कर रहे हैं? मान के चलेंगे, क्योंकि इन्होंने अलग से तो कहा नहीं है इसको। और अर्थवाद को फिर हम क्या समझें, कि जो किसी भी विधि के किसी अंश को द्योतित करेंगे वो अर्थवाद है? वो अर्थवाद कहलाएंगे। तो इसमें जो परकृति है वो तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि किसी अंश को जो है, मतलब प्रवृत्ति या निवृत्ति तो वहाँ कुछ पता नहीं चल रहा, केवल ज्ञापन ही पता चल रहा है? नहीं, ज्ञापन तो हुआ, ये शब्द से तो ज्ञापन हुआ, लेकिन शिताज्य को पहले करें इसकी पुष्टि हो रही है, शिताज्य को पहले करें, और दोनों को भी लेना चाहे तो दोनों की सहमति है कि भाई पहले वपा को भी कर सकते हैं और प्रसिद्धाज्य को भी कर सकते हैं। अब ये आप दोनों कर सकते हैं कुछ भी, ये विकल्प रूप में जो कथन आ रहा है ये विधि का अंश ही है, करना है लेकिन कैसे करना है, पहले कौन हो, तो ये दोनों बातें आ गई, ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, तो ये विधि का एक भाग का पूरक हो गया, विधि के ही एक भाग को बता रहा है। अभिघारण करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए, ये सीधी विधि हो गई। अब उसका क्रम ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, उसका विधि का ही एक भाग माना जाएगा, इतने अंश में इसको मान लेंगे। पर आचार्य जी इसमें प्रमाण तो इन्होंने पहले प्रिषदाज्य करना चाहिए उसका दिया है, उसका वपा का वपा पहले देना चाहिए, वपा की आहुति पहले देनी चाहिए, उसका उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, तो हम प्रमाण नहीं दिया, ऐसा होता है, वो तो वचन तो मिल जाते हैं और ऐसा होता है। मैंने दोनों बातें कही, देखिए इसका तात्पर्य हम दोनों में ले सकते हैं, दोनों में कैसे ले सकते हैं, एक तो कि प्रसिद्धाज्य ही पहले देना चाहिए, उसकी प्रशंसा की गई है, वो अधिक श्रेष्ठ है, उसके लिए शब्द प्रमाण दिया, इस दृष्टि से वपा के लिए कोई शब्द प्रमाण यहां नहीं दिया, ठीक है, तो वो अधिक बलवान हो गया, वो अधिक करणीय हो गया, अधिक प्रशंसनीय हो गया, चल तो दोनों जाएगा लेकिन ये अधिक हो गया। पर प्रमाण देने से तो आचार्य जी ऐसा लग रहा है जैसे पहली वाली बात। मेरी बात पूरी हो पहले, एक तो ये अर्थ हुआ आप ऐसे लेना चाहते हैं ये ले लीजिए, और नहीं तो दोनों स्वीकार्य हो तो दोनों ले सकते हैं। गन्ने को कैसे चूसते हैं, ऊपर से नीचे से, बीच से नहीं, आपने बीच से काट दिया तो भी जो ऊपर का भाग है अब दो टुकड़े हो गए, अब दोनों पे वो बात होगी कि आप कहां से चूसना पसंद करते हैं, ऊपर से या नीचे से, दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है ना, आप में से भी अलग अलग होंगे, कोई नीचे से पहले चूसना शुरू करते होंगे, कुछ ऊपर से करते होंगे। अच्छा, ऊपर से करते हैं पहले थोड़ा फीका होता है, कम मीठा होता है, फिर मीठा मीठा मीठा होता जाता है, तो हमें को कष्ट नहीं होता है, अच्छा लगता चला जाता है। और जो नीचे से शुरू करता है वो नीचे से क्यों करता है, नहीं चला तो जाता है, वो क्यों करता है नीचे से, पहले उसको लोभ है कि नहीं मैं मीठा ज्यादा ले लूं, पहले पहले नीचे से ले लूं, लेकिन भविष्य में वो और रस कम होता जाएगा, उसका ध्यान नहीं है उसको। तो ठीक है, छूटेगा तो ऊपर का छूटेगा, नहीं तो नीचे का छूट जाएगा। तो ऐसे कई प्रयोजन हो सकते हैं, तब दोनों तरह से ये क्रिया की जा सकती है, दोनों तरह से लोग करते हैं। अब इसमें एक को हम प्रशंसित रूप में कह दें कि भाई ऊपर से करते हैं नीचे तक तो वो ठीक रहता है, फिर धनवान होके निर्धन हो ये अच्छा नहीं लगता, निर्धन से धनवान हो जाए तो फिर भी ठीक लगता है, विद्वान होके मूर्ख बन जाए वो ठीक नहीं लगता, मूर्ख होकर के धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाए वो अच्छा लगता है, वृद्धि अच्छी लगती है, क्षय ठीक नहीं लगता है। ये एक दृष्टि किसी ने दी, हेतु दिया। अब इससे दूसरे वाले का निषेध भी नहीं हुआ, दोनों तरह से, या तो एक विधि ले लें कि भाई नीचे से ही ऊपर से ही चूसना चाहिए, कम मीठे से अधिक मीठे की तरफ आना चाहिए, नीचे से ऊपर तक आना चाहिए, या तो हम ये ले लें एक एक ही विधि ले लें बस, केवल दूसरे का निषेध हो गया। दूसरा पक्ष क्या बनेगा कि भाई ठीक है उस तरह भी चूस सकते हैं, इस तरह भी चूस सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ चूसते हैं ये थोड़ा अच्छा प्रबल पक्ष, मान्य दोनों है कर सकते हैं आप दोनों, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, तो इसमें इसकी प्रबलता है। तो इस तरह से यहां भी दोनों तरह से ले सकते हैं। अब बोलिए, इसमें जो व्याहत शब्द पड़ा है आचार्य, उससे तो यही लग रहा है कि पहले वाले का खंडन हो गया, ये व्याहत होते हुए दिख रहे हैं हमें, व्याहत होते हुए दिख रहे हैं जी। ठीक है, अभी पहले कहा भी पहले व्यायाम करना चाहिए या पहले आसन करने चाहिए, आसन भी करने चाहिए व्यायाम भी करना चाहिए, दोनों बातें हैं। ठीक है, प्रश्न आता रहता होगा, लोग पूछते रहते होंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं व्यायाम कर लो तो अब आसन नहीं करने चाहिए, व्यायाम के बाद आसन नहीं करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आसन के बाद व्यायाम नहीं करने चाहिए, और कोई कहते हैं दोनों करेंगे तो किसको पहले करें और किसको बाद में करें, चीजें दोनों अच्छी हैं, लेकिन है व्याहत। एक ने कहा कि नहीं पहले व्यायाम करो फिर आसन करो, एक ने कहा नहीं आसन करो फिर व्यायाम करो, है तो व्याहत ना, व्याहत मतलब परस्पर विरुद्ध है। एक ने कहा भोजन के प्रारंभ में मीठा खाओ, एक ने कहा नहीं भोजन के बाद में मीठा खाओ, खाए तो दोनों जा सकते हैं, और व्याहत भी है परस्पर विरुद्ध भी है, इस दृष्टि से विरुद्ध है, लेकिन अंत में जो निकल के आएगा ठीक है, कोई ऐसा भी करता है ऐसा भी करता है। फल को कब खाना चाहिए, भोजन के बाद में, बीच में, पहले, इत्यादि, तो इत्यादि, ये इस तरह के बहुत सारे हमारे को प्रश्न मिलेंगे जो दिखते परस्पर व्याहत हैं, विरुद्ध होते हैं। आसन प्राणायाम के लिए कहा जाता है स्नान करके करना चाहिए या इनके बाद में स्नान करना चाहिए, इसमें भी ये प्रश्न रहता है, वो कहते हैं नहीं स्नान वनान करके पूरा अच्छी तरह और उसके बाद में आसन प्राणायाम करने चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं आसन प्राणायाम करके फिर नहाना चाहिए, पसीने भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद में फिर स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हैं, वो कहते हैं नहीं नहा धो करके ही मैं तो आसन प्राणायाम करता हूं तो अच्छे होते हैं, मन भी अच्छा लगता है, आसन भी अच्छी तरह कर पाते हैं, शरीर सक्रिय हो जाता है स्नान से। अब बातें तो दोनों हैं और है व्याहत, इस दृष्टि से यूं व्याहत नहीं है कि दोनों का निषेध किया जा रहा है, करने में दोनों किए जा सकते हैं, मान्य है दोनों। अब इसमें एक को हमने किसी हेतु से प्रबल कर दिया, तो इसी तरह से ये भी है, मान्य दोनों है। व्याहत का मतलब पहले वपा वाला है उसको खंडित कर रहे हैं, ये नहीं अर्थ है। और वपा के भी अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, कुछ लोग ये पशु वाला लेते हैं, बाकी जो हिंसा यज्ञ में तो हिंसा होनी नहीं चाहिए, शास्त्रों में नहीं मानी जाएगी, वेद उसका निषेध करता है, तो इसके लिए दूसरी चीजों को लेकर के वो किया जाता है, तो वो पशु वाला अर्थ गलत है, ऐसा भी एक पक्ष है, उसको मान करके चल सकते हैं यहाँ पर इसमें। और मैंने एक बात कही कि ये केवल उस समय प्रचलित उदाहरण थे, अधिक प्रचलित थे जिस समय ये रचा गया, उसको केवल उद्धृत किया गया, ये कोई विधि नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये विधि नहीं है। ये तो महाभाष्य में भी आता है, पंच पंच नखा वक्ष, पांच नख वाले, पांच वो भक्ष्य हैं, खाए जा सकते हैं, वो उस रूप में निविधि या नहीं है, ये निषेध के रूप में। कोई व्यक्ति दिन में 20 बार चाय पीता था, 20 सिगरेट पीता था, उसको कहा कि भई आप छोड़ दो इसको, बोले नहीं जी मैं तो छोड़ नहीं सकता, छूट ही नहीं सकती, तो बोले अच्छा ठीक है 5 बार चाय पी लिया करो, अच्छा 5 सिगरेट पी लिया करो। अब ये विधि क्या कोई सिगरेट पीने के लिए मानी जाएगी क्या कि हाँ 5 सिगरेट पी सकते हैं? फिर उस परिस्थिति में जो 20 सिगरेट पीता है उसको कम करना है, उसके लिए कहा गया कि चलो 5 कर लो। बच्चा दिन में 10 बार टॉफी खा रहा है, 10 बार खाना खा रहा है, बोले अच्छा ठीक है 3 बार खा लिया करो, अच्छा चलो, बोले नहीं जी मेरे कोई खाना खाते हैं जैसे दिन में 10 बार खाते हैं कुछ कुछ, बोले जी 10 बार नहीं कम खाया करो। तो बाकी कैसे भी सुबह दूध प्रातराश करते हैं, फिर भोजन लेते हैं, फिर दोपहर के बाद भी कुछ चाहिए फल वगैरह, फिर रात को भोजन करते हैं, फिर सोते समय दूध पीते हैं, उस चलो इतना कर लो, इसके और बीच में कुछ मत करना और मत खाना, ये जो कथन होते हैं ये वास्तव में इतनी बार खाना भी तो गलत है। 5 की जगह हम 4 या 3 अधिक उपयुक्त मानते हैं, 2 और भी अधिक उपयुक्त हो गया। तो इस तरह के जो ये कथन होते हैं इनको उस तरह की विधि नहीं मानी है कि ऐसा करना चाहिए, कुछ चीजें इतने अंश में इसको लीजिए, और जो प्रचलित था वो इन्होंने कह दिया है। इस विषय में अब और चर्चा नहीं करेंगे, अभी पाठ को पढ़ेंगे। इसमें जी थोड़ा सा अच्छा, ये अजीत जो प्रथम पंक्ति में हुत्वा शब्द है, इसका अन्वय कहाँ पर हो रहा है? वपाम हुत्वा, उसके लिए तो अभी खारयंती शब्द आ गया ना अजीत जी, जैसे अगले वाक्यों में आया है। उसके लिए दो तरह से अर्थ लेते हैं कि उसका होम करके फिर घृत से अभिघारण करते हैं। अभिघारण जैसे आघारावाज्य भागावती हम कहते हैं, आघार करते हैं, आघार का मतलब है लंबा, जैसे हम इधर से इधर 2 आहुतियां देते हैं लंबी सामान्य दैनिक यज्ञ में, तो आघरण यानी श्रवण वो लंबा करते हैं, तो वो भी एक बात है कि आहुति दे करके फिर अभिघारयंती। लेकिन जैसे ढूंढीराज जी ने किया है, अधिकतर लोग इसका क्या अर्थ करते हैं कि बस आहुति दे करके, आपने जो शब्द की दृष्टि से पकड़ा वो ठीक कह रहे हैं आप, उस दृष्टि से वपाम एव अग्रे हुत्वा, वपाम हुत्वा पुनः आज्येन अभिघारयंती, प्रसिद्धाज्य ही अन्वित हो जाएगा जी, हो जाएगा। लेकिन आगे क्या है, अथ प्रसिद्धाज्यम अभिघारयंती, ठीक है, लेकिन आगे देखिए, तदहु चरकाध्वर्य प्रसिद्धाज्यम एव अग्रे अभिघारयंती। अब इस पक्ष में जब अगर हम ये लगेंगे तो वपाम हुत्वा ये दोनों जगह समान लगेगा, वपा का होम, वपा को की आहुति दे करके घृत का अभिघारण पहले करें या प्रसिद्धाज्य का पहले करें, अब वो पक्ष बनेगा अगर जिस तरह से वो लेकर के चल रहे हैं। अब वपा और प्रसिद्धाज्य के बीच में नहीं बनेगा अजय जी, ये प्रसिद्धाज्य के द्वारा ही अभिघारण नहीं होता है, केवल घृत के द्वारा ही होता है? नहीं, उसका कहां मना किया मैंने, प्रसिद्धाज्य के द्वारा अभिघारण हुआ, और वहां किससे अभिघारण हुआ था, घृत से, तो प्रतिपक्षी कौन बनेगा घृत का? अजय जी मेरी बात सुनिए, प्रतिपक्षी कौन बनेगा उत्तर दीजिए, इधर प्रसिद्धाज्य है और उधर घृत है, यही तो प्रतिपक्षी बनेंगे ना, और इनका अभिघारण किस पे कर रहे हैं, वपा पे कर रहे हैं। आप जिस तरह से अर्थ कर रहे हैं तो वहां ये माना जाएगा वपाम हुत्वा, वपा का होम करके कुछ लोग घृत से अभिघारण करते हैं और अभिघारण करते हैं, और कुछ लोग प्रसिद्धाज्य से पहले करते हैं, यानी पहले पक्ष में क्या बनेगा, वपा का होम, फिर आज्य से अभिघारण और फिर प्रसिद्धाज्य से, और दूसरे पक्ष में वपा का होम, फिर प्रसिद्धाज्य से अभिघारण और फिर आज्य से अभिघारण, उसका प्रतिस्पर्धी कौन सा बनेगा? और यदि हम वपा और प्रषदाज्य को प्रतिस्पर्धी मानते हैं क्रम भेद कि इनमें से कोई सा पहले होगा तो फिर वहां पर आज्य के साथ अभिकारण अलग से नहीं लेंगे, अभिकारण सीधे प्रषदाज्य का ही होगा दोनों पक्षों में। नहीं, वहां पहले किसको करें, वपा को पहले करें या प्रषदाज्य को पहले करें, अब ये पक्ष बनेगा जो मैंने पहले बताया था जी। केवल दो ही चीजें रहेंगी, दो ही चीजें रहेंगी उस पक्ष में। वाक्य में दोष आ रहा है जो आप बात कर रही हैं, हुत्वा वपा में वग्रे अभिघारयंती, तो अभिघारयंती को भी वपा से ही जोड़ करके आहुति देते हैं, वो वाक्य रचना में दोष आ रहा है जो आप बात कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन ये अधिकतर लोग इसी तरह से अर्थ करते हैं। इन्होंने भी नीचे ढूंढी है जी, नहीं दूसरे में नहीं, पहले वाले में दिक्कत है। पहले वाले में हुत्वा वपाम एव अग्रे अभिघारयंती, तो हुत्वा अभिघारयंती तो नहीं, वाक्य तो एक हुआ लेकिन वपाम हुत्वा, अब अभिघारयंती किम अभिघारयंती, नहीं नहीं, मतलब आप यहां भी प्रषदाज्य को ले रहे हैं आज्य की जगह पे, और यहां पर है प्रषदाज्य में वो अग्रे अभिघारयंती, प्रषदाज्य को पहले करते हैं, तो इसमें चलिए दो तीन जो भी अर्थ हो सकते हैं जो संगत होगा वो देख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन आपस में ये विरुद्ध कथन हो रहे हैं। दो तरह से हम अर्थ करते हैं ना, दोनों में से कोई सा भी जो भी संगत है वो लगाते हुए इस हमारे इस प्रसंग को हम देख सकते हैं वहां पर। आचार्य जी, जो आपने दूसरा पक्ष रखा है अभी जिसमें तीन चीजें रहेंगी, उसमें भी दूसरी पंक्ति का अर्थ किस तरह से होगा, तदुह चक्राध्वर्य वह प्रषदाज्यमेव अग्रे अभिघारयन्ति, तो यहाँ पे वपाम हुत्वा को तो लेंगे यहाँ पर पहले जी, ठीक है, वपाम हुत्वा फिर पहले प्रषदाज्य का अभिघारण होगा उसके बाद आज्य का होगा जी। ओम, तब तो प्रतिस्पर्धी दोनों आज्य और प्रषदाज्य बनेंगे, और जो मैंने पहले बताया था जैसा प्राय अर्थ करते हैं तो मैं मान के चलते हैं वही ठीक होगा, तो वहां वपा और प्रषदाज्य के बीच के अंदर ये देखा जाएगा। आगे देखिए 66वां सूत्र, रुकवा दिया, तो ये अभी कैसे करें, ये तो समस्या है, ये बार बार मक्खी तो आ रही है, अब क्या करेंगे, मैं बार बार ये करता रहूंगा हैं? नहीं अभी तो क्या करेंगे, लेकिन वो वहां या तो उस समय में छात्रों को लें, मतलब वो अंदर जो कर रहे हैं ना मिक्सिंग कर रहे हैं, तो जब कभी ऐसा हो तो आप लोगों को ले ले ठीक है, करें प्रारंभ। तो आगे 66वां सूत्र बोलेंगे, विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः, अनुवाद किसे कहते हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं, और विधि से विहित का, शास्त्र में कोई विधि कही गई है, कुछ वचन कहा गया है, उसका अनुवचनम उस बाद में फिर से कथन करना, इसको अनुवाद कहते हैं। भाष्य, विध्यनुवचनम च अनुवादो विहितानुवचनम च, ये जो अनुवाद है ये दो प्रकार का होता है, एक है विध्यनुवचनम, विधि में जो वाक्य कहा गया है वैसा का वैसा फिर से बोलना, इसको कहते हैं शब्द का पुनर्वचन, वाक्य की वाक्य का ज्यों का तू बोला जाना, शब्द का ज्यों का तू बोला जाना और वाक्य का ज्यों का तू बोला जाना, ये कहलाएगा विध्यनुवचनम। सूत्र में जो विधि विहितस्य का है, तो विधि मतलब तो जैसा विधि वाक्य है उसी को दोबारा बोलना, और दूसरा है विहितानुवचनम, जो बात कही गई थी उस बात को दोबारा बोल देना, शब्द बदल जाएंगे वाक्य बदल जाएगा लेकिन बात वही कही जाएगी, जैसे कि हम कहें ये नित्य है तो नित्य को ही फिर से कथन करें कि ये नित्य है, यह नित्य है, ये वाक्य जो का तू बोला गया नित्य शब्द पे ज्यादा ध्यान कर दीजिए केंद्रित, शब्द पे या तो वाक्य पे भी ले सकते हैं। ये तो हुआ विध्यनुवचनम, यह नित्य है, यह अमर है। अब ये जो दूसरा वाक्य बोला, ये पहले जैसा तो नहीं है, नित्य की जगह अमर शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। लेकिन जो विहित था, जो कहा गया था, उसी का ही तो कथन किया गया है। वाक्य शब्द तो बदल गया लेकिन बात तो वही कही गई है। तो ऐसे अनुवाद या अनुवचन दो प्रकार का होता है। तो विध्यनुवचनम च अनुवाद, विधि वाक्य को शब्द को झूका तू बोल देना, ये अनुवाद है। और विहितानुवचनम च, जो बात कही गई है उस बात को फिर से बोल देना। शब्द वाक्य भले ही बदलते हो, बात वही आए, तात्पर्य वही आए, दो तरह से अनुवाद हो सकता है। इसी को खोल रहे हैं आगे, पूर्व शब्दानुवादो अपरो अर्थानुवाद। पहले वाला जो है यानी विध्यानुवचन, ये शब्द का अनुवाद है, भाषा का अनुवाद है सीधा सीधा। और अपरो अर्थानुवाद दूसरा, अर्थ का अनुवाद है, उस तात्पर्य का कथन है। आगे, यथा पुनरुक्तम द्विविधम एवं अनुवादो अपि, जिस प्रकार से ये पुनरुक्त दो प्रकार का होता है, ऐसे अनुवाद भी दो प्रकार का होता है। अनुवाद और पुनरुक्त ये दो अलग अलग चीज मानते हैं। अनुवाद में दोष नहीं है और पुनरुक्त में दोष है। पुनरुक्ति भी दो तरह की होती है। कोई हमें बार बार किसी चीज के लिए आग्रह कर रहा है तो उसी उसी शब्द को भी बोलता है वो, और कई बार शब्द बदल के उसी उसी बात को बार बार बोलता रहता है, तब भी हम कहते हैं कि आप उसी बात को बार बार बोल रहे हो, शब्द बदल बदल करके क्यों बार बार बोल रहे हो। तो ये अर्थ का दोबारा कथन। तो जैसे पुनरुक्ति में होता है दोष में, ऐसे अनुवाद में भी ये दोनों प्रकार देखे जाते हैं। आगे, किमर्थम पुनर्विहित विहितम अनुद्यते, पूर्व पक्षी पूछ रहा है जिसका विधान कर दिया गया, तात्पर्य कह दिया गया, उसका दोबारा कथन क्यों किया जाता है। तो सिद्धांती उत्तर दे रहा है, अधिकारार्थम, अधिकार के लिए, उस कर्म में प्रवृत्त करने के लिए। किसी का किसी कर्म के प्रति जो लगाव हो जाता है, मुझे ये करना है, वो उसको अधिकृत कर लेता है, स्वयं उससे जुड़ जाता है, ये अधिकार कहलाते हैं। चित्त का भी अधिकार हो जाता है, किसी विषय को अधिकृत करके हम जाते हैं, यही अधिकार है। तो अधिकार के लिए ये कहा जाता है ताकि वो उसमें जुड़ जाए और वैसा करे। अधिकारार्थ हमको आगे खोल रहे हैं, विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदावा, जो विहित है उसको अधिकृत करके या तो स्तुति की जनाई जाती है, जानी जाती है, अथवा निंदा, स्तुतिर्बोध्यते निंदावा। अल्पविराम, और आगे कह रहे हैं, विधि शेषो वा अभिधीयते, अथवा विधि में जो बात थी उससे शेष कोई अतिरिक्त बात भी कही जाती है। अनुवाद से वाक्य को दोबारा बोलते हैं तो कुछ अतिरिक्त बात भी कही जाती है। एक बार कह रहे थे तो पूरी बात नहीं आई थी, दूसरी बार बोल रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त बात भी आती है, उसको विधि शेष बोल देते हैं। उदाहरण आगे देंगे अभी, विहित अनंतरार्थोपि अनुवादो भवति, जो विहित किया गया है उसकी अनंतरार्थोपि, अवांतर विधि का कथन भी यानी भिन्न चीज का कथन भी अनुवाद के द्वारा होता है। एवं अन्यदपि उत्प्रेक्षणीयम्, इसी प्रकार से और भी चीजें देखी जानी चाहिए, कुछ और भी प्रयोजन हो सकते हैं, यानी निरर्थक नहीं होता है। उदाहरण आगे देंगे, लोकेपि विधिर अर्थवादो अनुवाद इति च त्रिविधम वाक्यम, लोक में भी विधि अर्थवाद और अनुवाद ये तीनों प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं, पीछे जो आया था। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं लोक का, ओदनम पचेत इति विधि वाक्यम, ओदन चावल पकाए, ओदनम पचेत, ये जो वाक्य कैसा है, विधि वाक्य है, विधि की जा रही है। अर्थवाद वाक्यम, अब उसी में अर्थवाद वाक्य कैसा बनेगा, आयुर्वर्चो बलम सुखम प्रतिभानम च अन्य प्रतिष्ठितम, अन्न पकाने के लिए कह रहे हैं, वैसे ओदनम पच, वो कह रहे हैं कि इस अन्न में आयु, आयु की वृद्धि होती है, वर्च माने तेज, बल, सुख, प्रतिभानम, प्रतिभानम यानी सूझबूझ, प्रतिभा विशेष उत्तर का सूचना, च अन्य प्रतिष्ठितम, ये सब अन्न में प्रतिष्ठित है, यानी अन्न के सेवन से ये चीजें हमें प्राप्त होती है। जब ये कथन किया जा रहा है, ये स्तुति की जा रही है, ये अर्थवाद है, लेकिन प्रयोजन वहां पर भी वही है कि ये पकाए अन्न को या खाए। आगे अनुवाद कह रहे हैं इसी विषय में, पचतु पचतु भवान, पकाओ पकाओ, ये बोला, तो ये पचतु और पचतु ये अनुवाद हुआ, पुनर्कथन हुआ, पुनर्वचन हुआ। कौन सा वचन हुआ, ये विध्यनुवचन होगा, ज्यू का तू पचतु को ही पचतु को दोबारा बोल दिया, पचतु पचतु भवान इति अभ्यास। ये जो अभ्यास किया गया ये क्यों किया, तो इसका मतलब है क्षिप्रम पच्यताम इति, जल्दी पकाओ। हम लोग में भी बोलते हैं चलो चलो, जब हम कहते हैं चलो तो अभी उसमें चलने के लिए तो प्रेरित किया गया, लेकिन तीव्रता क्षिप्रता अभी नहीं कही जा रही है, चलो चलो। अब उसमें विधि तो वही है लेकिन साथ में विधि शेष क्या जुड़ गया, शीघ्रता जुड़ी, चलो चलो चलो, और भी हम जल्दी कहना चाहते हैं चलो चलो चलो। तो विधि वही होते हुए भी विधि का कुछ ना कुछ शेष भाग, अतिरिक्त भाग यहां कहा जा रहा है, तो ये सार्थक है, इसलिए ये पुनर्कथन पुनरुक्ति दोष नहीं कहलाएगा, ये अनुवाद कहलाएगा, सार्थक है ये। तो क्षिप्रम पच्यताम इति वा, आगे दूसरा और अर्थ बता रहे हैं, अंग पच्यताम इति अध्येषणार्थम, अंग संबोधित कर रहे हैं प्रेम से कि पच्यताम पकाओ, ये प्रेरणा दी जा रही है, एक तो कहा पचतु पचतु पचतु पकाओ पकाओ, अब शीघ्रता नहीं कही जा रही है यहां पर, अब प्रेरणा दी जा रही है, नहीं पकाओ पकाओ, नहीं जाओ जाओ जाओ, शीघ्रता नहीं कहा जा रहा है, एक जाओ और एक हम कहते हैं नहीं जाओ जाओ, नहीं आपको तो जाना चाहिए, नहीं खाओ खाओ आपको तो खाना ही चाहिए। अब ये कैसा है, प्रेरणा दी जा रही है, अध्येषणार्थ है, शीघ्रता नहीं है लेकिन अतिरिक्त अर्थ है, सार्थक है ये कथन, ऐसा सार्थक है। तो अंग पच्यतामिति अध्येषणार्थम, प्रेरणा हो गई। अब तीसरा अर्थ बता रहे हैं, पच्यताम एव इति अवधारणार्थम, पकाओ ही और कुछ नहीं करना है, पचतु पचतु केवल आपको पकाना ही है और कुछ नहीं करना है। वो कभी पकाते हुए कभी इधर बात कर रहा है कभी उधर बात कर रहा है, तो उसको ऐसे में कहते हैं पचतु पचतु पकाओ पकाओ, घास काट रहे हैं बात कर रहे हैं तो घास काटो घास काटो। अब क्या प्रयोजन है इसका, ये ही करो। अब ये अतिरिक्त अर्थ हुआ, तो इसलिए ये सार्थक है, निरर्थक नहीं है, और ये विधि से शेष है, कुछ अतिरिक्त बात हम यहां पर कहते हैं, अथवा विधि का शेष भी मान सकते हैं, और जो इन्होंने कहा था अनंतर्यार्थो अपि, उस विधि से कुछ अतिरिक्त बात भी हम कहना चाहते हैं वहां पर। तो पच्यताम एव इति अवधारणार्थम, यथा लौकिके वाक्य विभागेन अर्थ ग्रहणात् प्रमाणत्वम, जैसे लौकिक वाक्य में विभाग से अर्थ के ग्रहण करने से उसका प्रमाण होता है, विभाग से मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से, कहीं क्षिप्र अर्थ हो गया कहीं अध्येषण अर्थ हो गया और कहीं एव अर्थ हो गया, ऐसे भिन्न भिन्न होते हुए अर्थ का ग्रहण करने से उसका प्रमाणत्व होता है, यानी अप्रमाणिकता नहीं कही जाती है, पुनर्वचन की अप्रमाणिकता नहीं कही जाती है, क्योंकि भिन्न भिन्न अर्थ हमें वहां दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एवं वेद वाक्यानाम अपि विभागेन अर्थ ग्रहणात् प्रमाणत्वं भवितुम् अर्हति, ऐसे ही वेद वाक्यों का यानी तो शब्द प्रमाण का, ये शास्त्रों के वचनों का विभाग से अर्थ ग्रहण होने से, भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ ग्रहण होने से प्रमाणत्व हो सकता है, इसलिए पुनर्वचन को आपने पुनरुक्ति दोष कहा था वो ठीक नहीं है। हो गया, आगे 67वां सूत्र। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, अब जो सिद्धांती ने पुनरुक्ति और अनुवाद ये दो भेद किए थे उस पर आक्षेप कर रहे हैं, बोलेंगे न अनुवाद पुनरुक्तयोः विशेषः शब्द अभ्यासोपपत्तेः। तो कह रहे हैं अनुवाद और पुनरुक्ति में न विशेषः, कोई विशेषता नहीं है, अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई विशेष नहीं है, तो एक ही जैसे हैं, और पुनरुक्ति चूंकि दोष वाली है इसलिए ये जो अनुवाद कह रहे हो ये भी दोष वाला होगा, इस तरह दोष बताना चाहते हैं, क्यों समान है विशेषता नहीं है। तो हेतु दिया शब्दाभ्यासोपपत्ति है, शब्द के अभ्यास की उपपत्ति सिद्धि देखी जाने से, दोनों जगह ही शब्द का अभ्यास किया जा रहा है यानी आवृत्ति की जा रही है, शब्द की आवृत्ति रूप ये होना ये दोनों जगह ही किया जा रहा है। भाष्य में यही बात कही, पुनरुक्तम असाधु साधु अनुवाद इत्ययम विशेषो नोपपत्यते, पुनरुक्त तो साधु है यानी अच्छा है ठीक है, और असाधु अनुवाद, हाँ पुनरुक्तम असाधु, ठीक है पुनरुक्त है वो तो असाधु है यानी दोषयुक्त है, और साधु अनुवाद है, अनुवाद साधु है ठीक है। ये विशेष यहां पर घटता नहीं है, सिद्धांती ने विशेष बताया था, पूर्व पक्षी कह रहा है ये विशेष यहां नहीं घटता है, ये न का अर्थ बताया। कस्मात हेतु दिया, उभयत्र ही प्रतीतार्थ शब्दो अभ्यस्यते, दोनों ही जगह प्रतीत अर्थ यानी ज्ञात अर्थ, पहले शब्द या पहले वाक्य से जो अर्थ हमें ज्ञात हो गया था उसी अर्थ को प्रतीतार्थ शब्द, ऐसा शब्द जिसका अर्थ प्रतीत हो चुका है वो ही अभ्यस्यते, उसकी आवृत्ति की जा रही है, अभ्यास किया जा रहा है। चरितार्थ से शब्द से अभ्यासाद उभयम असाधु इति, और जिस शब्द वाक्य का अर्थ पहले प्रतीत हो चुका है उसी को फिर से कहना ये असाधु है, गलत है। उक्तार्थानाम अप्रयोग, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। 68वां सूत्र बोलेंगे, शीघ्रतर गमन उपदेशवद अभ्यासात न अविशेषः। बोले शीघ्रतर गमन के उपदेश के समान, पीछे जैसे कहा था पचतु पचतु, उसमें क्षिप्र एक अर्थ आया था, आप बाकी अर्थ भी यहां ग्रहण कर सकते हैं। तो शीघ्र गमन के उपदेश के समान अभ्यासात, अभ्यास से अभ्यासात न अविशेषः, अविशेष नहीं है यानी सामान्य नहीं है, विशेष है। किसके कारण से? शीघ्रतर गमन के उपदेश वाला ये अभ्यास है, ये अभ्यास पुनर्कथन विशेष अर्थ वाला है, इसलिए आप कह रहे हो कि समान है, ऐसा नहीं विशेष है। भाष्य आगे, न अनुवाद पुनरुक्ति और अविशेष, अनुवाद और पुनरुक्ति में समानता है ये बात कथन ठीक नहीं है। कस्मात अर्थवतो अभ्यासस्य अनुवाद भावात, अर्थ वाले अभ्यास का ही अनुवाद होने से, अर्थ वाला सार्थक जो अभ्यास है वही अनुवाद कहलाता है, प्रयोजन वाला। समाने अभ्यास से पुनरुक्तम अनर्थकम, और समान अभ्यास होने पर यानी निष्प्रयोजन अगर किया जाता है तो ऐसा पुनरुक्त अनर्थक कहलाता है। अर्थवान अभ्यासो अनुवाद, अर्थ वाला अभ्यास अनुवाद कहलाता है। शीघ्रतर गमनोपदेशवत, शीघ्र जाने के उपदेश के समान, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम इति, अब यहां भी शीघ्र शीघ्र दो बार बोला, शीघ्रम गम्यताम, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, जल्दी जाओ जल्दी जल्दी जाओ, तो सार्थक है यहां पर। इति क्रियातिशयो अभ्यासे ने वो उच्यते, ये जो क्रिया की अतिशयता है, शीघ्रता को और बढ़ाना चाह रहे हैं, ये अभ्यास से कहा गया है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो ये कथन नहीं जाएगा। या तो हम कहें अतिशीघ्रम गच्छतु, अतिशीघ्र जाओ, कि कुछ अति लगाना पड़ेगा, लेकिन शीघ्रम गच्छतु से वो बात नहीं आएगी जो शीघ्रम शीघ्रम गच्छतु से आएगी। पूर्व पक्षी कह रहा था आपने वही अर्थ को कहा है, ये सिद्धांत कह रहा नहीं, अतिरिक्त अर्थ को भी यहां पर कहा है, अतिरिक्त अर्थ कहा है। उदाहरणार्थम च इदम्, ये केवल उदाहरण के लिए हो गया। एवं अन्योपि अभ्यास, और भी बहुत सारे अभ्यास देख सकते हैं। पचति पचति इति क्रिया अनुपरमः, पचति पचति पकाता है पकाता है, अब इसको क्या, इसका क्या मतलब है? क्रिया का अनुपरम है, रुकता ही नहीं, पकाता ही रहता है। किसी को कहे बोलता रहता है, बोलता रहता है, क्या मतलब हुआ? भूलना रुकता नहीं है इसका, बोलना रुकता नहीं है, पकाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, खाता है खाता है, मतलब जब देखो तब खाता रहेगा, सोता रहता है, सोता रहता है, तो जब देखो तब सोता रहता है। क्रिया का अनुपरम न रुकना यहां पर वक्ता को अभिप्रेत है कहना, ये प्रयोजन, ये एक अतिरिक्त और हो गया। तो क्रिया अनुपरम, और अतिरिक्त अर्थ बता रहे हैं, पीछे उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे अर्थ और खोजने चाहिए, उसमें इन्होंने खुद ने ये बता दिया, एक और बता रहे हैं आगे, दो और बता रहे हैं, दो क्या तीन और बता रहे हैं, तीन क्या चार बता रहे हैं कई आगे बताएंगे, ठीक है। तो अगला बता रहे हैं, ग्रामो ग्रामो रमणीय इति व्याप्ति, गांव गांव बड़ा सुंदर है यहाँ पर, कहीं विशेष जगह जाएं तो पर्वत पर्वत यहाँ बहुत अच्छा है, एक एक खेत अच्छा है, खेत खेत अच्छा है, यहाँ का व्यक्ति व्यक्ति अच्छा है, घर घर अच्छा है, ये जो बात कहेंगे तो अब ये ग्रामः ग्रामः पुरुषः पुरुषः या ऐसा जो भी खेत खेत जो भी बोलेंगे, ये आवृत्ति तो हो रही है लेकिन यहां विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? व्याप्ति को कहना चाहता है, सब ऐसे हैं यहां पर, जिसको देखो वो ही अच्छा है, हर व्यक्ति यहां का अच्छा है, व्यक्ति व्यक्ति अच्छा है, तो यानी व्याप्ति वीप्सा को यहां पर कहा जा रहा है कि ये सब घर घर यानी सब घर, ये अतिरिक्त अर्थ दिया जा रहा है। आगे कहा परिपरि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव इति परिवर्जनम, त्रिगर्त को एक कोई स्थान विशेष है पर्वत विशेष, उसको छोड़ करके वर्षा हुई, तो परित्रिगर्तेभ्यो त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव ऐसा भी कह सकते हैं छोड़ करके, यानी कहीं उसके ऊपर भी पड़ गई कहीं छोड़ करके हुई, लेकिन परिपरि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव उसको बिल्कुल छोड़ते हुए यानी वहां तो छुआ ही नहीं है, इस तरह पूरी तरह परिवर्जन अधिकता परिवर्जन रहितता को अधिक बताने के लिए प्रयोग किया गया। और अत्यधिक उद्यम निषण्णम इति सामीप्यम कि अत्यधिक उद्यम कुड्ये दीवार को दीवार के किनारे किनारे निषण्णम बैठे हैं इति सामीप्यता को बता रहे, दीवार के किनारे बैठा हुआ है, दीवार के किनारे मतलब उसके समीप सहारे पे दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, दीवार के ऊपर बैठा हुआ है तो जैसे कोई बिल्कुल पास में आके बैठे तू तो मेरे सिर पर ही चढ़ गया, इस सिर पे क्यों चढ़ा जा रहा है, अभी वो सिर पे तो उन्हें चढ़ा है वो पास में आके बैठा है और तो सिर पे ही चढ़ा जा रहा है मेरे, तो समीपता को कहने के लिए ये अधि मतलब ऊपर वाला अर्थ भी देते हैं, तो दीवार के ऊपर ही चढ़ गया ये तो इसका मतलब दीवार के पास में, इस तरह का भी अर्थ आता है। तो अधि अधि ये दो बार बोला गया यहां पर, अध्यधि इसकी आवृत्ति बता रहे, और तिक्तम तिक्तम इति प्रकार, तिक्तम मतलब चरपरा, नहीं चरपरा मतलब कड़वा, कड़वा उल्टा हो गया, कड़वा तिक्त मतलब कड़वा जैसे नीम और करेला होता है, तिक्तम तिक्तम इति प्रकार है, कड़वा ही कड़वा है मतलब कोई भी भोजन हो वो कड़वा, जैसे कोई भी दवाई हो और सब कड़वी कड़वी कड़वी कड़वी, ये भी कड़वी वो भी कड़वी, दवाइयों के लिए कड़वापन जुड़ा हुआ ही रहता है, सब दवाइयां कड़वी कड़वी कड़वी कड़वी। अब ये तिक्तम तिक्तम ये तो रोगी जानता है कि दवाई लेने में उसको बहुत कठिनाई होती है, वो का स्वाद स्वारा बिगाड़ दिया उसने, कड़वा कड़वा भी है शरीर से वैसे परेशान है वो, बहुत कड़वी कड़वी कड़वी कड़वी, ये वहां सारा का सारा कड़वा है इसको बताने के लिए एक प्रकार बताया जा रहा है, उसकी अधिकता बताई जा रही है, तिक्तम तिक्तम इति प्रकार, केवल कड़वा है सारा का सारा कड़वा है। एवं अनुवादस्य स्तुति निंदा शेष विधिषु अधिकारार्थता विहित आनंद विहित अनंतरार्थता च इति, तो इस प्रकार से अनुवाद की, पूर्व पक्षी ने अनुवाद पे आक्षेप किया था तो कहा अनुवाद की स्तुति निंदा शेष, यानी स्तुति और निंदा और शेष विधि, शेष विधि एक है, इन इनमें अधिकारार्थता है, उसकी अधिकारार्थता है वहां भी ये सार्थक होते हैं, अनुवाद इन सब में देखा जाता है, और विहित विहित अनंतरार्थता च, और जो कहा गया है उसके अनुरूप ही यहां पर कथन होता है, कुछ अतिरिक्त कथन होता है, ऐसा अनुवाद के विषय में समझना चाहिए। हो गया यहां तक, हो गया पूछिए। आचार्य जी ये तिक्तम तिक्तम इति प्रकार का अर्थ अगर सारी औषधियां कड़वी ऐसा लेंगे तो ये ग्रामो ग्रामो रमणीय है जैसा ही हो गया ना फिर, यहाँ उस तरह वीप्सा नहीं, वो उस तरह ना करके सारा कड़वा ही कड़वा है ऐसे नहीं, उसको यू यू थोड़ा एक में ले लीजिए इसको, ठीक है आप जो वीप्सा का कह रहे हैं ना अनेक तिक तिका तिका, सारा का सारा कड़वा कड़वा है, एक ही चीज ले ली हमने तिक्तम तिक्तम, और प्रकार अर्थ दे रहे हैं ना जी जी, प्रकार अर्थ कैसे घटेगा जी, अच्छा अच्छा सा वाला अर्थ लोक में जो बोलते उस जैसा, अच्छा तिक्तम तिक्तम इति प्रकार रहा, तो नहीं तिक्तम ये हमने कहा ये तिक्त है, तो ये तिक्तम तिक्तम मतलब तीते तिक्त जैसा है कड़वा सा है, अच्छा अच्छा अच्छा कड़वा सा, ये तो कड़वा कड़वा सा लग रहा है, ठीक है ठीक है जी। ये जो हम बोलते हैं कि कोई खाना खाया अब वो सब्जी लौकी की है कभी या तुरई की कभी कड़वी आ गई, बोले कुछ कड़वी कड़वी सी लग रही है, ठीक है तो उस अर्थ में ये आवृत्ति हुई, प्रकार मतलब उस जैसा, ठीक है जी, तो तिक्तम तिक्तम इति प्रकार है। और कुछ कहना है किसी को, ये 220 पृष्ठ पे आचे जी द्वितीय पंक्ति में किमर्थम पुनर्विहितम अनुद्यते प्रश्न किया था, तो इसका जो ये अधिकारार्थम बोला इसी के आगे ये तीन भाग हैं या अधिकारार्थम एक अलग है, और तीन जो आगे बोला निंदा या स्तुति के लिए विधि शेष के लिए और विहित विहितानंतरार्थ ये अलग है। हाँ, ये कैसे अनुवाद किया, तो उसमें एक तो अधिकारार्थ कहा इन्होंने, फिर विधिशेषो व अभिधीयते ये कह दिया, और विहित अनंतरार्थो भी ये कह दिया। अजीत जी, ये अधिकारार्थम आगे वाले तीनों से जुड़ा हुआ है या अधिकारार्थम केवल स्तुति और निंदा के साथ जुड़ा हुआ है? मैंने तो ऐसा ही समझा है कि ये विहितम अधिकृत्य, अधिकृत्य चूंकि अधिकार वाला है, विहितम अधिकृत्य स्तुतिर बोध्यते निंदा वा, इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इस तरह का सुदर्शन जी से मैंने तात्पर्य समझा। अगर सारे से जुड़ता है तो ठीक है, वो भी जोड़ा जा सकता है कि अनुद्यते अधिकारार्थम, ये एक बात हो गई अधिकार के लिए है, और वो अधिकार कितने प्रकार का होता है, तो वो विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदा चाहिए, एक हो गया या दो हो गए ये स्तुति निंदा और विधिशेष के, और विहित अनंतरार्थ, कुल तीन हो गया चेर्ची या चार? मैं तो इसको तीन इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जहां भी अभी हमने अंतिम पंक्ति भी पढ़ी ना जी, तो यहाँ इन्होंने किस तरह से किया, एवं अनुवादस्य स्तुति निंदा विधिशेष अधिकारार्थता, ठीक है, और विहित अनंतरार्थता च, तो एक तो अधिकारार्थता को इन्होंने जोड़ दिया स्तुति निंदा और शेष विधि के साथ में, और विहित अनंतरार्था च, अनंतार्थता च ये यहाँ पर किया, यहाँ भी इन्होंने विहित अनंतरार्थता ये पूर्ण विराम के बाद में किया है। इस पर और विचार करके बताएं इसको कितने से किसके साथ में जोड़े, लेकिन कुल मिला के तो ये अनुवाद के प्रकारों को तो बता ही रहे हैं। अजीत जी, जो पहले विधि शेष कहा था उसी को यहाँ शेष विधि कह रहे हैं या शेष अलग है और विधि अलग है अंतिम वाली पंक्ति? मैं तो एक ही मान करके चल रहा हूँ अभी तो जी, विधि शेष है और यहाँ पर इन्होंने शेष विधि कहा। इसको अधिकारार्थम को सामान्य कथन और फिर इसका विस्तार समझा जा सकता है ना चाची? तो इसका विस्तार कहाँ तक ले लेंगे? बस आखिरी तक ही, यानी आखिरी तक यानी कहाँ तक? अनुवादो भवती, अनुवादो भवती तक अधिकारार्थम, ठीक है। तो किमर्थम पुनर्विहितम अनुद्यते, इसका एक अर्थ हो गया अधिकारार्थम, यहाँ अल्प विराम ले लिया हमने, अधिकार के लिए है, वो अधिकार क्या है उसकी प्रक्रिया हो गई, विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदा वा और विधिशेषो वा अभिधीयते और विहितांतरार्थो अपि च अनुवादो भवति। इसको थोड़ा अलग करके लिखा है लेकिन ठीक है, इसके साथ साथ जोड़ सकते हैं। आगे वाली जो पंक्ति थी ना जी, एक 222 पर 68वें सूत्र का अंतिम, उसमें चूंकि ये अलग अलग लिखा है, स्तुति निंदा शेष विधिषु अधिकार्थता विहित अनंतरार्थता च इति, तो अधिकार्थता एक अलग चीज हो गई और विहित अनंतार्थता अलग हो गई, और ये जुड़ेंगी स्तुति निंदा और शेष विधि में ऐसे। तो उस रूप में अगर देखेंगे तो ये जो विहित अनंतरार्थता है इसको अधिकार्थता से हम भिन्न मान करके उसके पहले तक भी ले सकते हैं, फिर भी और इस पे विचार कर लेंगे और टीकाएं देख करके, और जो कुछ होगा तो आगे बता दें। तो आपको एक दिन की समय तो चलो एक दिन और ठीक है, प्रणाम तुम्हें। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।